اور آپ اللہ سے نہیں ڈرتے اور نا انصافی کرتے ہوئے اپنے جاننے والوں کو آپ مال دے رہے ہیں اور ہمیں مال نہیں دے رہے. یہ ذوالخویصرہ تمیمی بظاہر حضور کا کلمہ پڑھتا تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اس کا حلیہ بھی اسلامی تھا اور بہت کثرت سے یہ اللہ کی عبادت کرتا تھا. صحابہ کرام علیہ مردوان نے اس کا حلیہ بھی بیان کیا کہ اس کی داڑھی جو ہے بہت زیادہ بڑی اور گھنی تھی، اس کی پیشانی پر سجدے کا بہت بڑا نشان تھا، وہ گنجا تھا اور اس کی گردن موٹی تھی، اس کے علاوہ اس کی تہبند جو ہے وہ ٹخنے سے بہت اوپر تھی، آدھی پنڈلی تک پہنچی ہوئی تھی. یعنی اس نے اسلامی حلیہ اپنایا تھا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی. تو اب صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید، انہوں نے ننگی تلوار نکال لی اور عرض کی کہ اجازت دیجئے کہ اس گستاخ اثر جو ہے قلم کر دوں. عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا. منع فرمانے کی وجہ یہ تھی کہ اگر اس کو قتل کر دیا جاتا تو منافقین جو مدینہ منورہ سے باہر لوگ ہیں انہیں یہ تاثر دیتے کہ بھئی یہاں پر تو ذرا ذرا سی بات پر اپنے ہی لوگوں کو مار دیتے ہیں، تو پھر باہر کے جو مسلمان ہیں وہ مدینہ آنے میں ایک خوف محسوس کرتے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا، حلیہ بھی اسلامی تھا، تو کہتا بھائی ذرا سی بات میں جو ہے یہاں تو قتل ہو جاتا ہے، لہذا لوگوں کو ڈرایا جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل سے منع فرما دیا. جب یہ نکل کر جانے لگا بڑی بے ادبی کے ساتھ، کیونکہ حضور نے اس سے فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ میں انصاف کرنے والا ہوں اور ساری مخلوق میں سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تو یہ آپ کو پیٹ دے کر گیا بڑی بے ادبی کے ساتھ. تو دیکھیں بظاہر وہ عبادت گزار تھا، بظاہر سجدہ کر کر کے پیشانی پر داغ بن گیا تھا، بظاہر اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، لیکن سارے معاملات ہونے کے باوجود جو ہے اس کے دل میں حضور کی محبت نہیں تھی. تو پیٹ دے کر بے ادبی سے جانا یہ ذوالخویصرہ کا طریقہ ہے. اب جب یہ گیا باہر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیٹھ کو دیکھا. ہر انسان کی پیٹھ میں وہ نقطے موجود ہیں، یعنی قیامت تک آنے والی نسلیں ہر انسان کی پیٹھ میں ہوتی ہیں. پھر اس کی پیٹھ سے اس کے بچے کی پیٹھ میں منتقل ہوتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹھ کو دیکھ کر اس کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو جان لیا اور آپ نے فرمایا کہ اس کی نسل میں ایسے لوگ نکلیں گے کہ وہ تم سے زیادہ نمازی ہوں گے. تحقرون صلاتکم مع صلاتہم. حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر تم انہیں دیکھ لو تو تمہیں ایسا لگے کہ تمہاری تو نماز کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، وہ تم سے اچھی نماز پڑھتے ہوں گے اور تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے حقیر سمجھتے ہوگے. وَصَلَاتَكُمْ مَا صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَكُمْ مَا صِيَامِهِمْ. ایسے روزے رکھیں گے کہ تم اپنے روزوں کو ان کے سامنے حقیر سمجھو گے. یہ بات کس سے حضور فرما رہے ہیں؟ صحابہ کرام سے. تو بتائیے صحابہ کرام کی نمازیں روزے کس قدر اعلیٰ ہوں گے. تو بھی حضور فرما رہے ہیں کہ یہ بظاہر ظاہری طور پر جب دکھلاوے پر آئیں گے اور لوگوں کو اپنی نماز اور روزے اور تلاوت سے متاثر کرنے پر آئیں گے تو ایسے ڈرامے کریں گے اور ایسی ریاکاری اور دکھلاوا کریں گے اور ایسی بناوٹ کریں گے کہ تم انہیں دیکھو تو تمہیں اپنی نماز حقیر لگے، اپنا روزہ حقیر لگے، تم انہیں دیکھو تو تمہیں ایسا لگے. حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہیں محسوس ہو کہ تمہیں تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، ایسے بڑے بڑے قاری ہوں گے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ تم تو کبھی کبھی بزنس کی بات بھی کر لیتے ہو، کبھی جو کبھی کبھی تم قرآن اور حدیث کے علاوہ اپنے کاروبار کی بات بھی کر لیتے ہو، یہ لوگ وہ ہوں گے کہ ہر وقت قرآن و حدیث کے علاوہ تیسری کوئی بات ہی نہیں کریں گے. حضور نے فرمایا بات کریں گے صرف قرآن کی اور حدیث کی. پھر آپ نے فرمایا کہ تم تو کبھی کبھی جلال میں آ جاتے ہو، غصہ آ جاتا ہے، لیکن ان کو کبھی غصہ نہیں آئے گا. احلا من العسل، ان کی زبانیں یہ شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گے، میٹھی باتوں میں، مٹھاس میں وہ گفتگو کریں گے. یعنی دنیا کہے گی کتنے با اخلاق ہیں جناب، کوئی بات ایسی کرتے ہی نہیں ہے. لیکن حضور نے فرمایا ان کے دل بھیڑیوں سے بدتر ہوں گے اور یہ مسلمانوں کے پیچھے پڑ جائیں گے اور مشرکوں کو چھوڑ دیں گے. یعنی جو کافر ہیں ان کو چھوڑ کر یہ مسلمانوں کے پیچھے پڑیں گے. اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی. اس کے بعد یہ وہ گروہ تھا کہ جیسا کہ آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ انہوں نے حضور کی ظاہری حیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شرک کا الزام لگایا. کیونکہ حدیث پاک آپ سن چکے ہیں کہ حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے میرا کہنا مانا اس نے اللہ کا کہنا مانا، اور جس نے میری فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی. تو یہ گروہ کہنے لگا کہ حضور نے اپنی ذات کو اللہ سے ملا دیا، یہ تو شرک ہے. تو شرک کا ڈھنڈورا پیٹنے والے یہ پہلے لوگ ہیں. اور دیکھیں کوئی بھی آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے تو وہ کبھی بھی ڈائریکٹ وار نہیں کرتا. تو انہوں نے بھی انڈائریکٹ وار یہ کیا کہ ڈھنڈورا پیٹا شرک، مسلمانوں کو شرک سے بچانا ہے، شرک سے بچانا ہے، توحید کا درس دینا ہے. لیکن اصل مقصد تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، توقیر، عظمت مسلمانوں کے دلوں سے نکالنا. حضور کی شان جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، جو آپ کو طاقت عطا فرمائی، اس کا تصور لوگوں کے ذہنوں سے ختم کرنا، یہ مقصد ہے. لیکن نام کس کا لیتے ہیں؟ شرک کا، توحید کا. پھر صحابہ کرام کے دور میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اسی گروہ نے سر اٹھایا اور انہوں نے حضرت علی کو، حضرت امیر معاویہ کو اور تمام صحابہ کرام کو مشرک کہا، بلکہ مشرک اعظم کہا، کہا کہ یہ عام کافروں سے بڑے کافر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اور انہی باتوں پر انہوں نے شرک کا الزام لگایا. آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ توحید کا دعویٰ اور شرک سے مسلمانوں کو بچانے کا دعویٰ اتنا میٹھا ہے کہ بڑے بڑے اس دعوے کے جال میں آ جاتے ہیں. تو آپ کو حیرت ہوگی کہ صحابہ کرام کے لشکر میں، حضرت علی کے لشکر میں 12,000 افراد ایسے تھے جو یہ دعویٰ سن کر حضرت علی کو چھوڑ کر ان کے ساتھ چلے گئے. انہوں نے حضرت علی کا ساتھ چھوڑ دیا. یہ دعویٰ اتنا لذیذ ہے بھی جب آپ کسی کو شرک سے ڈرائیں اور توحید کی بات کریں کون انکار کرے گا. پھر اس کے بعد وہ یہ ذہن بنا دیتے کہ حضرت علی نے دیکھو شرک کیا ہے، قرآن کی آیتوں کا غلط مطلب بیان کر کے. تو آپ سوچیں حضرت علی کے دور میں لوگ تو قرآن کو سمجھتے تھے اور وہ عربی جانتے تھے، اس کے باوجود یہ دعویٰ اور یہ انداز اتنا خطرناک ہے کہ 12,000 افراد جو حضرت علی کے لشکر میں تھے، حضرت علی کا لشکر چھوڑ کر ان کے ساتھ مل گئے. پھر حضرت علی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو سمجھانے کے لیے بھیجا، انہوں نے قرآن سے سمجھایا تو 12,000 میں سے صرف 2,000 نے توبہ کی، 10,000 اپنی بات پر قائم رہے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص ساتھی جو ہر وقت حضرت علی کے ساتھ رہتا تھا، عبد الرحمن بن ملجن، اس کو اس گروہ نے گمراہ کر دیا اور یہ بھی حضرت علی سے دور ہو گیا اور حضرت علی کو مشرک کہنے لگا. پھر اسی نے اپنی تلوار 1,000 دینار کے بہت مہنگے زہر کے اندر، یعنی وہ زہر 1,000 دینار کا اس نے خریدا تھا، اس زہر کے اندر تلوار پوری رات، بلکہ ایک روایت میں 3 راتوں تک اس نے بھگوائی. اور تلوار میں جب زہر سرایت کر گیا تو یہ عبد الرحمن بن ملجم آیا اور اس نے حضرت علی پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ جب لوگوں نے اسے پکڑ لیا تو اس کی زبان پہ ایک ہی بات تھی، رب کعبہ کی قسم میں حضرت علی کو قتل کر کے کامیاب ہو گیا، اور کہتا تھا کہ میں بڑا گناہگار ہوں لیکن میں جنت میں ضرور جاؤں گا کہ میں نے سب سے بڑے مشرک کو قتل کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے ہاتھ کاٹے گئے، پاؤں کاٹے گئے۔ آپ دیکھیں محدث ابن جوزی نے تلبیس ابلیس میں لکھا ہے، عربی میں کتاب ہے 800 سال پرانی، اس میں لکھا ہے کہ یہ اس کو قرآن پڑھ رہا تھا، لوگوں نے عبد الرحمن بن ملجم جو حضرت علی کا قاتل ہے اس کے ہاتھ کاٹے پاؤں کاٹے، پھر بھی اس کی زبان پہ قرآن تھا۔ حضور نے پہلے ہی فرما دیا وہ قرآن ایسا پڑھیں گے کہ تم اپنے قرآن پڑھنے کو حقیر سمجھو گے، لیکن حضور نے فرمایا دین سے نکلے ہوئے ہوں گے۔ تو اس کے جسم کے اعضا کاٹے گئے، اس کی آنکھیں پھوڑی گئیں لیکن قرآن پڑھ رہا تھا، کلمہ پڑھ رہا تھا۔ پھر اس کی زبان کھینچی گئی تو کہنے لگا سب کچھ قتل کر دو، سارا میرے جسم کے اعضا کاٹ دو مگر زبان مت کاٹو، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو قرآن پڑھتے پڑھتے جاؤں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو حضرت محدث ابن جوزی کہتے ہیں کہ دیکھا آپ نے، اس گروہ نے جب عبد الرحمن بن ملجم کا ذہن خراب کر دیا شرک کے مسئلے میں، توحید کے مسئلے میں، تو اتنا بڑا گناہ کر کے بھی وہ سمجھتا تھا کہ میں نے بہت بڑا کمال کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہ گروہ چلتا رہا، اور یہ حضرت علی کے دور سے لے کر آج تک، اور بڑے اچھے اچھے ناموں سے لوگوں کو گمراہ کیا گیا۔ اب موجودہ دور میں آپ مجھے بتائیں نا کہ پوری دنیا میں جو اسلام کو بدنام کرنے کا سب سے بڑا سبب اس وقت ہے وہ نام نہاد جھوٹی جہادی تنظیمیں ہیں، اور یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو میلاد منانے کے منکر ہیں، یا رسول اللہ کہنے کے منکر ہیں، جو مسلمانوں کو مشرک و بدعتی سمجھتے ہیں۔ افغانستان میں، پاکستان میں، عراق میں، مصر میں، لیبیا میں، نائجیریا میں، جہاں آپ دیکھیں جو بھی شدت پسند تنظیم نظر آئے گی جس نے جہاد کا لیبل لگایا ہوا ہے، یہ سارے کے سارے وہابی دیوبندی ہیں۔ کوئی بھی آپ کو اس میں سنی یا رسول اللہ کہنے والا نہیں ملے گا۔ ہاں، یا رسول اللہ کہنے والے وہ کشمیر کے اندر باقاعدہ جہاد کرتے ہیں، وہ ماں بہنوں کی عزتوں کو پامال نہیں کرتے، وہ لڑکیوں کو اغوا نہیں کرتے، وہ مسجدوں کو بم دھماکے سے نہیں اڑاتے، وہ مزارات کو بم دھماکوں سے نہیں اڑاتے، وہ ہندوؤں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ جہاد کرنے والے آپ کو عراق میں نظر آئیں گے کہ جن کی پیشانی پر لبیک یا رسول اللہ کی پٹی لگی ہوتی ہے، اور یہ امریکی فوجوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہوتے ہیں جہاد کرنے والے۔ اب یہ بھی کوئی جہاد ہے کہ جہاد کا نام لے کر نائجیریا کی لڑکیوں کو اغوا کر لیا جائے یا کسی مزار کو بم دھماکے سے اڑا دیا جائے؟ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ سارے کے سارے یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں جو جہاد کو بدنام کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، داڑھی کو بدنام کر رہے ہیں، ٹوپی کو بدنام کر رہے ہیں۔ آج آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، اگر آپ کے چہرے پر داڑھی ہے تو آپ کو شک کی نظاہ سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ آپ کے پاسپورٹ پہ اگر مسلمان لکھا ہوا ہے تو آپ کو الگ لائن میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جہاد کے نام پر انہوں نے جہاد کو بدنام کیا ہے۔ تو محمد بن عبد الوہاب نجدی، اس نے بھی جہاد کا نام استعمال کیا، اور اس نے کہا کہ میں جہاد کروں گا، اور اس کا ظہور ہوا 1209 ہجری میں، اس وقت ہے 1435 ہجری۔ تو آپ دیکھیں تقریباً 200 سال پہلے اس فرقے کا ظہور ہوا، اور اس نے فتنہ اٹھایا نجد سے، جو موجودہ ریاض ہے وہاں سے فتنہ اٹھایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غیبی خبریں دی تھیں وہ سب کے سامنے آ گئیں، کہ حضور نے جو خبریں دی ہیں وہ سب برحق ہیں. تو آپ نے فرمایا ذوال خویصر تمیمی کے بارے میں کہ اس کی پیٹھ میں سے اس کی نسل میں سے ایسے لوگ نکلیں گے. تو محمد بن عبد الوہاب نجدی اسی کی نسل سے تھا. پھر آپ نے نجد کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ سے کہا گیا کہ اس کے لیے برکت کی دعا کریں. آپ نے شام اور یمن کے لیے دعا کی ہے. تو آپ نے فرمایا آپ نے برکت کی دعا نہیں کی بلکہ آپ نے فرمایا یہاں سے تو فتنے اٹھیں گے, شیطان کے سینگ اٹھیں گے. تو محمد بن عبد الوہاب نجدی وہیں سے اٹھا. اور پھر سعودی قبیلہ اور نجدی قبیلہ دونوں نے مل کر انگریزوں کا ساتھ دیا جنگ عظیم کے بعد, اور مسلمانوں کی عظیم سلطنت تھی ترکی کی سلطنت, کہ جس میں پوری دنیا کے مسلمان ایک بادشاہ کے نیچے جمع تھے. یہ مسلمان ممالک ٹکڑے ٹکڑے نہیں تھے, بلکہ ترکی کا جو بادشاہ تھا اسے لوگ جو ہے خلیفہ سمجھتے تھے, اور ہر ملک کا بادشاہ اس کی فرمانبرداری کرتا تھا. تو ترکیوں نے جب جنگ عظیم میں ترکیوں کو شکست ہوئی تو اب انگریزوں نے یہ سوچا کہ ترکی اگر مکہ مدینے میں جا کر بیٹھ گئے, یہ بادشاہ یا یہ خلیفہ جو بھی ہے یہ مکہ مدینے جا کر بیٹھ گیا, تو چند سالوں کے بعد مسلمان دوبارہ اس کی بیعت کر لیں گے اور پوری امت مسلمہ پھر متحد ہو جائے گی. اب یہ انگریز مکہ مدینے میں جا کر قبضہ کر نہیں سکتے تھے, تو ان کو ایسے پٹھو چاہیے تھے کہ جو ان کی ہاں میں ہاں ملائیں. پھر انہیں ایسے لوگ بھی چاہیے تھے کہ جو کبھی بھی ان پر مسلمان متحد نہ ہو سکیں. تو انہوں نے دو ڈاکوؤں کے قبیلے پکڑے, ایک نجدی قبیلہ اور ایک سعودی قبیلہ. دونوں ڈاکہ زنی کرتے تھے, اور تاریخ نجد و حجاز میں پورا ذکر ہے. اور کتنے پاؤنڈ کے اندر انہوں نے سودا کیا ہے وہ بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے. بلکہ یہ عبدالعزیز جو شاہ ہے اس کو جو انگریزوں نے حکم نامہ لکھ کر دیا ہے وہ انٹرنیٹ پر آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. میرا خیال سے 4000 پاؤنڈ کے اندر انہوں نے انگریزوں سے معاہدہ کیا ہے, صرف 4000 پاؤنڈ کے اندر. اب ہوا یہ کہ یہ دو گروہ قابض آ گئے, اور دونوں ایسے ہیں کہ مسلمان امت ان پر کبھی متفق نہیں ہو سکتی. اب نجدیوں کا حال دیکھیں تو اس پر پوری ایک تفصیل موجود ہے کہ ان کے جو عقائد ہیں, میں آپ کو عرض کروں کہ ان کی کتابوں کو میں نے قریب سے دیکھا ہے, ان کے عقائد یہ ہیں کہ دنیا میں یہی مٹھی بھر مسلمان ہیں, باقی سارے مشرک اور کافر ہیں. اور سعودی حکومت اس نے ہمیشہ یہود و نصارہ کا ساتھ دیا ہے. عراق کی جنگ میں جتنے بھی بم پھینکے گئے اس کی پیمنٹ سعودی گورنمنٹ نے کی ہے. عراق کی جنگ میں جتنے مسلمان شہید ہوئے, لاکھوں مسلمان شہید ہوئے, ایک ایک بم کی پیمنٹ سعودی گورنمنٹ نے کی ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں جو آپ کو نہ معلوم ہے, ساری باتیں میڈیا پر ہیں. مصر میں اسلامی حکومت آئی, اس کو ہٹانے میں سعودی گورنمنٹ کا ہاتھ ہے. اور سب سے پہلے سعودی گورنمنٹ نے یہ بیان جو ہے اس کو نیوز کو دیا کہ جس جرنل نے حکومت کا تختہ الٹا ہے اور مارشل لا لایا ہے, سعودی گورنمنٹ اس کے ساتھ ہے. حالانکہ معلوم ہے اس نے اس اسلامی حکومت کو ختم کرنے کے لیے 3000 بچوں پر بلڈوزر پھرایا ہے, لیکن سعودی گورنمنٹ نے اس کی ساتھ دیے. تو یہ سعودی گورنمنٹ اور نجدی ہمیشہ سے یہود و نصارہ کے ایجنٹ رہے, اور انہوں نے دین کو نقصان پہنچانے کے کام کیے. تو محمد بن عبد الوہاب نجدی اس نے حرمین شریفین میں بہت فتنے اٹھائے. جو یا رسول اللہ کہتا وہ نظر آتا اسے قتل کر دیتا. ایک جگہ گیا اپنا لشکر لے کر تو ایک مسجد دیکھی, تو اس مسجد کے مینار پر مؤذن چڑھا ہوا تھا, اس نے اذان دی. اذان کے بعد پڑھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ حقیقت ہے کہ نجدیوں کے آنے سے پہلے حرمین شریفین مکہ مدینے میں ہر مسجد میں صلاۃ السلام پڑھا جاتا تھا. تو اگر صلاۃ السلام شرک ہے تو بتائیے کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں صدیوں تک شرک ہوتا رہا اور مسلمان خاموش رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے نیچے اتارا اس مؤذن کو اور نیچے ذبح کر دیا، اور نام کیا لیا کہ ہم توحید کا پرچار کر رہے ہیں، جہاد کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے مظالم اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ تاریخ نجد و حجاز میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں۔ اس نے صحابہ کرام، آئمہ، علماء و شہداء کی قبروں کو کھود ڈالا، اور یہی حرکت انہوں نے لیبیا میں کی۔ ابھی لیبیا میں، تیونس میں، شام میں، آپ کو معلوم ہے کہ کئی صحابہ کرام کے مزارات کھود ڈالے اور ان کے جسموں کو باہر نکال دیا۔ روزہ انور کا نام معاذ اللہ اس نے بڑا بت رکھا، کہتا تھا یہ سبز گنبد جو بنا ہے اور یہ سنہری جالیاں لگی ہیں، یہ پوری دنیا کا سب سے بڑا بت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور طرح طرح کے ظلم کیے۔ اور یہ ساری باتیں کوئی میں نے نہیں کہیں، عام آدمی نے نہیں کہیں، فتاوی شامی میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ کسی کو دیکھنی ہو تو فتاوی شامی، یہ صدیوں پرانا فتاوی ہے، یعنی دو سو سال پہلے اس کو لکھا گیا، اسی دور میں لکھا گیا جس دور میں نجدی ظلم کر رہے تھے۔ تو فتاوی شامی میں اس کے مظالم لکھے ہوئے ہیں۔ پھر اس نے کتاب لکھی، کتاب التوحید، نام کتاب التوحید تھا، لیکن اس میں سوائے بزرگان دین کی توہین کے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ فتنہ وہاں پھیلا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو طاقت دی، اس فتنے کو کچل دیا گیا۔ یعنی کچل دیا گیا سے مراد یہ ہے کہ ان کی طاقت بظاہر کم ہو گئی، لیکن یہ اندر اندر تھے۔ جس طرح کسی ملک کے اندر کسی شہر میں چند باغی گروہ ہوتے ہیں، لیکن پھر جب جنگ عظیم میں ترکیوں کو ناکامی ہوئی تو پھر انگریزوں نے ان کو اٹھایا اور ان کو قابض کر دیا۔ پھر کتاب التوحید کا ترجمہ اسماعیل دہلوی نے کیا ہندوستان میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہ ہند کہلاتے ہیں۔ اس میں اسماعیل دہلوی نے اس کتاب کا ترجمہ کیا اور اس کا نام رکھا تقویت الایمان۔ اس کے معنی تو بظاہر بنتے ہیں ایمان کو طاقت دینے والی کتاب، مگر یہ ایمان کو برباد کرنے والی کتاب ہے۔ یہ تقویت الایمان نہیں بلکہ تفویت الایمان ہے، ایمان کو مار دینے والی کتاب ہے۔ پھر اس کتاب کے ذریعے انگریزوں سے فنڈ لے کر پوری ہندوستان میں اس کتاب کو پھیلایا گیا اور وہابیت پھیلائی گئی۔ اب آپ یہاں پر ایک نقطے کو سمجھیں کہ کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب نجدی نے لکھی اور اس کا ترجمہ اسماعیل دہلوی نے کیا اور اس کتاب کا نام رکھا تقویت الایمان۔ اب اس وقت آپ کو پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، پوری دنیا میں جہاں بھی وہابیت ملے گی، چاہے وہ تبلیغی جماعت کے نام سے کام کر رہی ہو، چاہے وہ تنظیم اسلامی کے نام سے کام کرے، چاہے وہ جماعت اسلامی کا نام استعمال کرے، چاہے وہ جماعت الدعویٰ ہو، چاہے وہ لشکر طیبہ ہو، چاہے وہ لشکر جھنگوی ہو، چاہے وہ لشکر محمد کے نام سے کام کرے یا وہ کسی بھی نام سے کام کرے، چاہے وہ دیوبندی کہلائیں، چاہے وہ غیر مقلدین کہلائیں، چاہے وہ اہل حدیث کہلائیں، چاہے وہ اہل قرآن کہلائیں، وہابیت جس شکل میں بھی پائی جائے آپ کو حیرت ہوگی، سب کے یہ دونوں لیڈر ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کو سارے لیڈر مانتے ہیں اور اسماعیل دہلوی کو سب اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ تبلیغی جماعت یہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور سب سے زیادہ اس نے مسلمانوں کے ایمان کو برباد کیا ہے، اس لیے کہ ان کے وار کرنے کا انداز دوسرا ہے۔ یہ جب کسی کے پاس آتے ہیں اور وہ اس سے پوچھتا ہے، بھئی آپ یا رسول اللہ کہتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں بالکل، صلاۃ و سلام بھی پڑھتے ہیں، میلاد بھی مناتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، تو ان کی تھنکنگ یہ ہے کہ کسی کو دین اپنے مذہب کی طرف لانے کے لیے جھوٹ بولنا اور اس کے سامنے اپنا مذہب ظاہر نہ کرنا بالکل جائز ہے، یعنی جس طرح شیعوں میں تقیہ ہے اسی طرح تبلیغی جماعت میں تقیہ ہے. اب تبلیغی جماعت والے جب کسی کو گھیرنا چاہتے ہیں تو سوئم میں بھی جاتے ہیں، وہ چالیسویں میں بھی جاتے ہیں، عرس میں بھی جاتے ہیں، صلاۃ و سلام میں بھی کھڑے ہوتے ہیں. اب دیکھیں یہ طارق جمیل جو ہے یہ تبلیغی جماعت کا بہت بڑا آدمی ہے، لیکن یہ عرس میں جا کر تقریر بھی کرتا ہے، سوئم میں بھی کرتا ہے، چالیسویں میں بھی کرتا ہے. اور ان کا خطرناک وار یہ ہے کہ عوام کے سامنے یہ ان چیزوں کی مخالفت نہیں کرتے، مگر اپنی تقریر میں ایسے اشارے دے دیتے ہیں کہ انسان کا ذہن گمراہی کی طرف جائے. جیسے نعوذ باللہ من ذالک، طارق جمیل نے ایک بات کہی جو اخبار میں چھپی تھی، اور اس نے رائیونڈ کے اجتماع میں یہ بات کہی، نعوذ باللہ من ذالک، کہنا لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، جو گندے قطرے سے پیدا ہوا وہ تمہاری کیا مدد کرے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ. اب اس کو پکڑا گیا تو اس نے کہا میں نے جو نبیوں اور ولیوں کا ذکر کہاں کیا ہے، تو بظاہر اس میں ذکر تو نہیں ہے، لیکن مجھے بتائیے کہ مسلمان حضور سے مدد مانگتے ہیں، صحابہ سے مدد مانگتے ہیں، اولیاء سے مدد مانگتے ہیں. تو اسی طرح یہ جہاں موقع ملے گا اور جہاں دیکھے گا کہ لوگ بیٹھے ہیں سارے عاشق رسول ہیں تو عشق رسول پہ تقریر شروع کر دے گا. تو تبلیغی جماعت کا انداز یہ ہے کہ سب کے سامنے جیسا دیش ویسا بھیس، جیسا بندہ ویسی بات کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو گھیرنا ہے، گھیر گھیر کر جب وہ پکا ہو جائے اور اعتماد قائم ہو جائے تو اس کے بعد اپنے بزرگوں سے اسے متاثر کر دینا ہے. پھر جب بزرگوں سے متاثر ہو جائے تو پہلے اپنے بزرگوں کی وہ کتابیں دینی ہیں جس میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، مثلا داڑھی کے متعلق بات ہے یا سمجھے نماز کا موضوع ہے. پھر جب عقیدت ہو جاتی ہے تو عقیدت انسان کو اندھا کر دیتی ہے. پھر وہ اشرف علی تھانوی کی اور دیگر ان کے جو بڑے ہیں ان کی وہ کتابیں دیتے ہیں کہ جس کے اندر شرک اور بدعت کی باتیں لکھی ہوتی ہیں اور بندہ پھر اپناتا جاتا ہے. اور ایسے ایسے عجیب و غریب اس میں معاملات ہوتے ہیں. میں سیون شریف گیا تھا، تو سیون شریف میں ایک مسجد میں بیٹھا تھا تو دو پٹھان آئے، تو ہم کھانا کھا رہے تھے تو ہم نے کہا آئیے آپ بھی کھانا کھا لیں. تو کہنے لگے کہ ہم تو دو سال سے چلے میں نکلا ہوا ہے، ہم تو تبلیغ جماعت کے ساتھ نکلا ہوا ہے. تو ہم نے کہا اچھا کتنے سال سے؟ کہا دو سال سے. پھر کہنے لگا کہ آج تو ہم آپ کا کھانا نہیں کھائے گا، آج ہم کلندر کا مہمان ہے، لال شہباز کلندر کے یہاں در پہ کھانا کھائے گا. میں نے کہا اچھا تم مانتے ہو لال شہباز کلندر کو؟ کہنے لگا ہمارے اندر دو فرقے ہیں، ایک فرقہ مانتا ہے ایک نہیں مانتا، ہمارا تعلق اس سے کہ ہم مانتا ہے. میں نے کہا اچھا آپ مانتے ہیں، تو پھر یہ آپ کو کچھ کہتے نہیں؟ کہا ہمارے امیر نے بولا کہ یہ بالکل صحیح ہے، تم بھی صحیح ہو، اسے لڑنا نہیں، اس کو اس کے حال پہ رہنے دو. تو دو سال سے ہم مزارات پہ جہاں بھی جاتا ہے مزار پہ حاضری دیتا ہے، ہم صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، یہ ہم کو کچھ نہیں کہتا. اب اللہ بہتر جانے کہ یہ اس کی باتیں سچی تھیں کہ جھوٹی تھیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ بندے کو اپنے اندر لے لیتے ہیں اور شروع میں سب کو منع کر دیتے ہیں کہ اس کو چھیڑنا نہیں ہے، جب یہ پکا ہو جائے گا تو خود بخود ہمارے عقیدے پر آ جائے گا. اور اس طریقے سے وہ آہستہ آہستہ اس کا ذہن خراب کرتے ہیں. اب سب کے عقائد مشترکہ ہیں، ان عقائد کی بنیاد کیا ہے؟ یعنی وہابی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث کہلانے والے ہوں، جماعت اسلامی کہلانے والے ہوں، تنظیم اسلامی کہلانے والے ہوں، فرد ہاشمی والے ہوں، یا کسی بھی نام سے ہو، دیوبندی ہوں، تبلیغی جماعت والے ہوں، جماعت الدعویٰ ہو، یا اور بھی کسی نام سے انہوں نے لشکر بنایا ہوا ہو، سب کا ایک بنیادی پہلو ہے، وہ ہے توحید کا ذکر کرو، شرک سے ڈراؤ، اور اس کے ذریعے اللہ والوں کی محبت، ان کی عظمت، ان کی شان مسلمانوں کے دلوں سے نکال لو. بس اہل سنت کا ایک ہی شعار ہے، اہل سنت جہاں بیٹھتے ہیں حضور کی طاقت، حضور کی شان، حضور کی عظمت بیان کرتے ہیں، اور یہ جہاں بیٹھیں گے وسوسے پیدا کریں گے۔ دیکھو اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہوتے اور اللہ نے اگر آپ کو غیب کا علم دیا ہوتا تو وہ ہار تو اونٹنی کے نیچے چھپا ہوا تھا، تو حضور کیوں فرماتے ہار ڈھونڈو، اور قافلے میں اتنی دیر انتظار کرنے کا حکم کیوں دیتے؟ ارے سوچنے کی بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ شب معراج جب اللہ تعالی نے مجھ پر تجلی فرمائی تو مجھے اولین اور آخرین کا سارا علم دے دیا، جب حضور کا فرمان موجود ہے تو پھر اب یہاں عقلی گھوڑے کیوں دوڑا رہا ہے؟ بھئی ہار ڈھونڈنے کا حکم دیا تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ ہو۔ اس وقت تیمم کی آیتیں نازل ہونی تھیں، اگر مسلمان آگے چلے جاتے تو پانی مل جاتا، تو مسلمانوں کو روکا گیا کہ پانی نہ ملے، اب وہ پریشان تھے کہ وضو کہاں سے کریں، تو تیمم کی آیت نازل ہوئی، اور صحابہ کرام نے تو اس کو کہا کہ ہمیں تیمم بھی حضرت عائشہ کی برکت سے ملا ہے، تو صحابہ کرام یہ کہتے ہیں اور وہ یہ سوچ میں لگا ہوا ہے۔ ہر چیز کے اندر، ہماری گلی میں ایک تبلیغی جماعت والا رہتا ہے، بڑا اچھا آدمی تھا، اچانک سے وہ چلا گیا، اس میں عمر چھوٹی ہے اس کی، اور بک بک کرتا رہتا ہے، اس کو بڑی سمجھانے کی لوگوں نے کوشش کی، تو ایک ہمارے دوست نے اس کو سمجھا رہے تھے، تو اس نے ایسی بکواس کی، اس نے کہا ہمارے مولوی صاحب نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ تم کہتے حضور کا اولین آخرین کا علم تھا، حضور کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ خچر کی ٹانگیں کتنی ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور اس نے بکواس میں کہا کہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خچر پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ بتاؤ اس کی ٹانگیں کتنی ہیں، تو حضور نے کہا صبر کرو، حضور نیچے اترے، ٹانگیں گنی اور فرمایا چار ٹانگیں ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ اب دیکھیں یہ ان کی بدنصیبی ہے کہ ہر وقت اسی چکر میں لگے رہتے ہیں، اور ہماری اہل سنت کی خوش نصیبی ہے کہ ہم ہر وقت حضور کی شان بیان کرتے ہیں، اور ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے مابو ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سنی کو الحمدللہ حضور کی شان کی آیتیں بھی یاد ہیں اور حدیثیں بھی یاد ہیں۔ سمجھ کر رہا تھا کہ ان کے عقائد کی بنیادی وجہ یہ ہے، لیکن یہ ڈائریکٹ بات نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں کہ ہم تو توحید کی بات کرتے ہیں، شرک سے بچاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی کسی چیز کو چوم لیں تو فوراً کہتے ہیں ثابت کرو یہ چومنا، لیکن یہ خود اپنے بچے کو چومتے رہیں کبھی ان کے پاس کوئی ثبوت یہ کسی سے لیتے نہیں ہیں۔ ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والے ممبر کو چوم لیں تو ہم کہتے ہیں چوم، تو ہم سے کہتے ہیں چومنے پہ دلیل دو، لیکن خود اپنے بچوں کو جس سے محبت ہوتی ہے اسے چومتے ہیں تو اس پر وہ کیا دلیل لاتے ہیں؟ ہم جب حضور کی شان بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں دلیل لاؤ، لیکن جب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے بڑی طاقت رکھتا ہے، شیطان جو ہے پوری دنیا کو دیکھتا ہے، جس جگہ پہنچنا چاہے پہنچ جاتا ہے، سب کے دل کے اندر جو خیال ہے وہ بھی جانتا ہے، اور دل کے خیال کو جان کر پہنچ بھی جاتا ہے، سمجھ بھی جاتا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، سب کی بولیاں بھی جانتا ہے، تو کہتے ہیں ہاں ہاں بالکل صحیح بات ہے، اس پر کبھی دلیل نہیں مانگیں گے۔ شیطان کی طاقت بتائیں فوراً مان لیں گے، لیکن جب رسول اللہ کی بات کریں تو کہتے ہیں حضور کو ساری زبانیں آتی ہیں، ذرا ثبوت دیجئے کہ حضور کو ساری زبانیں آتی ہیں کہ نہیں، ثبوت تو موجود ہیں، ثبوت تو موجود ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ثبوت کیوں مانگ رہا ہے، شیطان کے مسئلے میں کیوں نہیں مانگ رہا؟ اس لیے کہ ذہن یہ بنا دیا گیا کہ حضور کی شان ماننی نہیں ہے۔ ثبوت موجود ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں سے کلام کیا، پتھروں سے کلام کیا، لکڑیوں سے کلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں تو انسانوں کی بولیاں کیسے پوشیدہ ہو سکتی ہیں؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک جو ہے یہودی تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو ہے ایک جو ہے خط آیا، تو اس خط میں عبرانی کے اندر تحریر تھی، تو وہ یہودی کہنے لگا کہ اس خط کے اندر آپ کو گالیاں لکھی ہوئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور آپ نے فرمایا اس میں تو میری تعریف لکھی ہوئی ہے، تو یہودی کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، حضور نے عبرانی کسی سے پڑھی نہیں ہے، لیکن حضور ہر زبان جانتے تھے، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی لوگ تو کیسی باتیں کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں سرکار کی شان، حضور نے اپنے صحابہ کرام کو خطوط دے کر مختلف ممالک میں بھیجا، آپ نے خطوط لکھے اور کسی کو جو ہے حبشہ بھیجا، کسی کو کہاں بھیجا، کسی کو آپ نے فارس بھیجا، کسی کو روم بھیجا، تو حدیث پاک میں کہ صحابہ جب خط لے کر چلے تو جس ملک کی طرف چلے تھے اس ملک کی زبان فصیح زبان آپ بولنے لگے، بغیر کسی سکھائے کے صحابہ کرام وہ زبان سیکھ گئے، تو خیر یہ ان کے اپنے نصیب ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ ہم حضور کی شان جو ہے تلاش کرتے ہیں، اور ہم جب قرآن پڑھتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں تو حضور کی شان ہی شان نظر آتی ہے، اس میں تقویت الایمان کے صفحہ نمبر 45 پر ایک حدیث لکھے کہ آخر زمانے میں اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جو ساری دنیا سے مسلمانوں کو مار دے گی اٹھا لے گی، حدیث پاک میں ہے کہ جب قرب قیامت ہوگا اور 40 سال باقی ہوں گے تو ایک ہوا چلے گی جو لوگوں کے بغل کے نیچے سے گزرے گی، جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کا انتقال ہو جائے گا، اب روئے زمین پر کافر ہی کافر رہ جائیں گے، 40 سال تک روئے زمین پر کافر ہی رہیں گے، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوگی، تو جب قیامت آئے گی تو کوئی بھی شخص 40 سال سے کم عمر نہیں ہوگا، سارے کافر ہوں گے اور کافروں پر قیامت قائم ہوگی، یہ حدیث پاک میں، تو تقویت الایمان میں یہ حدیث لکھی، اب حدیث کے بعد تبصرہ کیا لکھا، 100 پیغمبر خدا کے فرمانے کے مطابق ہوا، یعنی وہ ہوا چل گئی، اب کوئی مسلمان زمین پر باقی نہ رہا، تقویت الایمان میں اس نے یہ بات لکھی، یعنی اس کا کہنا یہ تھا کہ سارے مسلمان اب شرک کرتے ہیں کوئی بھی باقی نہ رہا، مگر بے وقوف اتنا بھول گیا کہ جب کوئی باقی نہ رہا تو کتاب لکھنے والا بھی باقی نہ رہا تو وہ بھی کافر ہو گیا، اس کا مطلب تو یہ ہوا، اسی طرح ایدا الحق میں لکھا، اہل سنت کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سمت سے، ڈائریکشن سے، جہد سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہوگا بلا کیف ہوگا، یعنی جس کی کوئی کیفیت دنیاوی اعتبار سے کوئی کیفیت نہیں ہے، اب یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہے، لیکن ایدا الحق میں لکھا کہ جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے، زمانے سے پاک ہے، سم سے پاک ہے، وہ گمراہ ہے، اور جو یہ کہے کہ اللہ کا دیدار بلا کیف ہوگا وہ بھی گمراہ ہے، اسی لیے وہابیوں میں سے ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ اوپر ہے، تو اس کے معنی یہ لیتے ہیں کہ اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور یہی عقیدہ عام مسلمانوں میں سرایت کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی جگہ بیٹھنے سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، یہی تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اسی طرح ایک جگہ پر تقویت الایمان صفحہ نمبر 60 پہ لکھا کہ حضور فرماتے ہیں میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، نعوذ باللہ من ذلک، اب بتائیے جو حضور کی طرف جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنائے گا، 950 کتابیں ہیں حدیث پاک کی، 950 کتابیں ہیں حدیث کی، ہم چیلنج کرتے ہیں کہ دنیا میں جتنی حدیث کی کتابیں پائی جاتی ہیں کسی میں سے یہ حدیث نکال کے دکھائیں کہ حضور نے فرمایا ہو میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. حالانکہ حدیث پاک میں تو یہ ہے ان اللہ حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء, اللہ تعالی نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسم کھائے, زمین انبیاء کے جسم کو نہیں کھا سکتے. فنبی اللہ حی یرزق, اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں روزی دی جاتی ہے. اسی تقویت الایمان صفحہ نمبر 19 پر لکھا ہمارا جب خالق اللہ ہے. اچھا یہ بات بھی یاد رکھیں, تبلیغی جماعت کے سامنے جب ان کا نام لیں تو پہلے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سارے کافر تھے, ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں. پھر اگر کوئی کہے کہ جناب تبلیغی جماعت کے اجتماع کے باہر اسٹال پر یہ کتابیں کیوں ملتی ہیں, تو کہتے ہیں ہاں ملتی تو ہیں, یہ ہمارے بزرگ ہیں, لیکن جو آپ کہتے ہیں نا فلاں کتاب میں انہوں نے لکھا ہے یہ بات غلط ہے, انہوں نے نہیں لکھا. پھر آپ انہی کے مکتبے سے وہ کتاب لے کر رسید لے کر انہیں دکھائیں اور کہ دیکھو یہ لکھی تمہارے مکتبے سے لی ہے, تمہارے بزرگ نے یہ بات لکھی ہے. جب یہ بالکل پھنس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں جو تم سمجھو. یعنی شروع کے اندر تو وہ یہی تاثر دیتے ہیں کہ ہم نہ اشرف علی تھانوی کو مانتے ہیں نہ اسماعیل دہلوی کو مانتے ہیں, ہم تو صرف اللہ رسول کو مانتے ہیں. اور اگر ہم کہیں گے انہوں نے یہ لکھا تو کہتے ہیں جس نے لکھا وہ کافر ہے, ہم اس کو کافر مانتے ہیں. لیکن جب وہ پھنس جاتے ہیں اور پھر انہیں ماننا پڑتا ہے کہ ان کے بزرگ نے یہ بات لکھی ہے, تو پھر کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں. دیکھیں تقویت الایمان صفحہ 19 میں کیا ہے, ہمارا جب خالق اللہ ہے اور اس نے ہم کو پیدا کیا تو ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے ہر کاموں پر اسی کو پکاریں, اور کسی سے ہم کو کیا کام. جیسے جو کوئی ایک بادشاہ کا غلام ہو چکا تو وہ اپنے ہر کام کا علاقہ تعلق اسی سے رکھتا ہے, دوسرے بادشاہ سے بھی نہیں رکھتا. یعنی یہ تو وہی لینگویج ہے جو عام طور پہ وابیوں دیوبندیوں کی لینگویج ہے کہ مدد اللہ سے مانگو, اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہ مانگو. ابتدائی طور پر وہ لینگویج یہ اختیار کرتے ہیں. پھر جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ بھی تو اللہ کے علاوہ اپنے دوستوں سے اپنے رشتہ داروں سے مدد مانگتے رہتے ہیں, تو اس وقت آپ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو کیوں مدد کے لیے پکارتے ہیں, تو کہتے ہیں وہ اصل میں ہم تو انہیں وسیلہ سمجھ کے پکارتے ہیں, اصل میں دینے والا تو اللہ ہی ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اولیاء اور انبیاء سے ہم جو مدد مانگتے ہیں وہ بھی تو وسیلہ سمجھ کے مانگتے ہیں. تو کہتے ہیں نہیں, وہ اولیاء اور انبیاء تو وصال کر گئے نا, تو زندے سے مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں. تو سوال یہ ہے کہ شروع میں تو یہ بات کیا کرتے ہیں, غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. جب سب کچھ اللہ دے سکتا ہے تو اللہ کے سوا کسی اور سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ تو اسی بات پر ہمارا سوال ہے کہ جب سب کچھ اللہ دے سکتا ہے تو اپنے دوستوں رشتہ داروں سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ تو کہتے ہیں یہ اللہ نے وسیلہ بنایا ہے, تو انبیاء اور اولیاء کو بھی تو اللہ نے وسیلہ بنایا. تو خیر یہ تو ان کا وہی پرانا موضوع ہے, لیکن اصل جو عبارت ہے وہ آگے ہے. اس نے کہا کہ جو ایک بادشاہ سے تعلق رکھتا ہے وہ کسی غلام سے کیا تعلق رکھے گا؟ بتائیے, اللہ سے تعلق ہو اور رسول اللہ سے تعلق نہ ہو تو کیا ایمان مکمل ہو سکتا ہے؟ کیا یہاں یہ مثال فٹ ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی ولیوں کو نہ مانے, نبیوں کو نہ مانے, صحابہ کرام کو نہ مانے, تو کیا صرف اللہ کو ماننا اس کے لیے کافی ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جو جس بادشاہ سے تعلق رکھتا ہے تو پھر غلام سے کیوں تعلق رکھے اور اس سے مدد کیوں مانگے؟ اور پھر آگے کیا لکھتا ہے, ایک بادشاہ سے تعلق رکھنے والا دوسرے بادشاہ سے تعلق نہیں رکھتا تو کوئی اگر کسی چوڑے چمار سے تعلق رکھے تو اس کا کیا ذکر؟ یعنی انبیاء اور اولیاء سے تعلق اور مدد کو اس قدر گستاخی پہ اترا ہے کہ ان کو چوڑے چمار کہہ رہا ہے, اور چوڑے چمار جو ہے ذلیل کو کہتے ہیں. پھر جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے کہا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے تو سب ذلیل ہے. توبہ استغفر اللہ. بتائیے کیا انبیاء کرام کو اللہ نے ذلیل کیا؟ نعوذ باللہ من ذلک، اللہ نے ان کی شان اور عظمت بیان کی. اب یہ باتیں اتنی گندی ہیں کہ دل نہیں چاہتا کہ اس کو بیان کیا جائے، اور انسان کا دل اندر سے چور چور ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان کہلانے والوں کی ایسی حرکتیں. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ باتیں اگر نہ بتائی جائیں تو لوگ ان کا جبہ اور دستار اور ان کی داڑھی اور ان کی نماز اور ان کی تصویر دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں اور ان کے ایمان برباد ہو جاتے ہیں. اب صراط مستقیم صفحہ نمبر 95 پر اسماعیل دہلوی جو سب کا پیشوا ہے، اس نے جو بات لکھی بڑی خطرناک ہے. اس نے کہا کہ اگر نماز پڑھتے پڑھتے، اس سے پوچھا گیا نماز پڑھتے پڑھتے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اپنے خیال کو لے جائے، جیسے ہم پڑھتے ہیں السلام علیکا ایہا النبی، یہ کیا معنی ہے اس کے؟ اے نبی آپ پر سلام ہو. جو معنی سمجھ کے پڑھے گا تو خیال تو وہ نبی کی طرف لے جائے گا. اللہم صلی علی محمد جب پڑھے گا تو خیال کس کی طرف لے جائے گا؟ نبی کی طرف. تو سوال یہ ہوا کہ اگر کوئی نماز پڑھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا خیال لے جائے تو وہ کیسا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اپنی بیوی سے صحبت کا خیال وہ اچھا ہے، زنا کا خیال اس سے اچھا ہے، گدے کا خیال اس سے اچھا ہے، اور یہ خیال اس سے بدتر ہے نعوذ باللہ من ذلک. اور پھر کہا کہ یہ خیال شرک ہے نعوذ باللہ من ذلک. اب بتائیے کیا ایسے لوگ جو انہیں اپنا پیشوا مانتے ہیں کیا مسلمان ہو سکتے ہیں؟ ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، ہمیں حضور سے شفاعت چاہیے، ہمیں کسی کی نماز سے روزے سے متاثر نہیں ہونا، ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ ایسے لوگوں کو اپنا پیشوا مانتے ہیں اور ان کے پیشواؤں نے کیسی کتاب میں باتیں لکھی. پھر ایک جگہ پر اس نے لکھا نعوذ باللہ من ذلک کہ گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرنا، یعنی وہاں شکار نہ کرنا، درخت نہ کاٹنا، یہ کام اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بتائے ہیں. پھر جو کوئی کسی پیغمبر یا بھوت کے مکان کے گرد و پیش، انداز دیکھیں، ذرا انداز دیکھیں، پھر جو کوئی کسی پیغمبر یا بھوت کے، بھوت اور پیغمبر کو ساتھ لا رہا ہے نعوذ باللہ من ذلک، پھر جو کوئی کسی پیغمبر یا بھوت کے مکانوں کے گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرے اس پر شرک ثابت ہے. خواہ یوں سمجھے کہ یہ آپ ہی اس تعظیم کے لائق ہیں یا یوں کہ ان کی اس تعظیم سے اللہ خوش ہوتا ہے، ہر طرح شرک ہے. اب آپ بتائیے ہم مدینہ شریف کے جنگل کا ادب کرتے ہیں کہ نہیں؟ وہاں شکار ممنوع ہے کہ نہیں؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ابراہیم نے مکے کو حرم کیا، میں نے مدینہ کو حرم کیا. تو یہ تو کہتا ہے کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جو جنگل ہے اس کا ادب کیا جائے تو یہ شرک ہے، حالانکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے ادب کرنے کا حکم دیا. اسی طرح صفحہ نمبر 22 پہ لکھا جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں. اللہ تعالی نے ہمیں کتنے اختیارات دیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کس قدر بلند و بالا ہے، لیکن ان کا انداز دیکھیں کہ نہ تو حضرت لگایا نہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ رہے ہیں جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں. اسی طرح ایک عقیدہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی کا ہے، دارالعلوم دیوبند کے بانی قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس کتاب لکھی، اس میں اس نے چار مقامات پر یہ عقیدہ بیان کیا. اس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک صفت ہے خاتم النبیین، اس کے ہم معنی کیا کرتے ہیں؟ خاتم النبیین آخری نبی. تو اس نے کہا کہ خاتم النبیین کا ترجمہ آخری نبی نہیں ہے بلکہ افضل نبی ہے. اگر حضور کے زمانے میں یا اگر حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور یہ عقیدہ کفری ہے, کیونکہ خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی ہی ہے, اور حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد کوئی اور نبی آ ہی نہیں سکتا, اور جو کہے کہ ممکن ہے تو وہ بھی کافر ہے. یہ اس میں تحذیر الناس میں عبارتیں ہیں, یہ بارِ شریعت کا جو پہلا حصہ ہے اس میں یہ عبارتیں لکھی ہوئی ہیں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ براہین قاطعہ ایک کتاب ہے, براہین قاطعہ میں یہ سوال ہوا کہ شیطان کو اللہ تعالی نے اتنی علم کی وسعت دی ہے کہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے, ہر ایک کی آواز بھی سن لیتا ہے, ہر ایک کی زبان بھی سمجھتا ہے, بلکہ دل کے خیالات بھی جانتا ہے, اور ایک ہے اور پوری دنیا کے تمام انسانوں کے دل کے خیالات جانتا ہے. تو جب یہ عقیدہ شرک نہیں ہے تو پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور طاقت تو سب سے زیادہ ہے, سارے فرشتوں سے زیادہ ہے, تو جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عقیدہ رکھیں کہ حضور ساری دنیا کو دیکھتے ہیں اور ہر ایک کے خیالات کو جانتے ہیں, تو یہ شرک کیسے ہوگا؟ تو اس نے جواب کیا دیا, اس نے جواب دیا کہ شیطان کے علم کی طاقت یہ ثابت ہے اور حضور کے علم کی طاقت ثابت نہیں, نعوذ باللہ من ذالک. تو حضور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے اور شیطان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا عین ایمان ہے, نعوذ باللہ من ذالک. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے حضور کے علم سے زیادہ کس کا علم مان لیا؟ شیطان کا. اور یہ عقیدہ یاد رکھیں کہ شیطان کا علم جس نے حضور سے زیادہ مانا وہ بھی کافر ہے. حفظ الایمان میں اشرف علی تھانوی نے یہ بات لکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم غیب حاصل ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے, یہ تو ہم بھی مانتے ہیں, اور یہ جو علم غیب ہے یہ کل نہیں ہے, یعنی جتنا اللہ کا علم ہے اس کے برابر نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں سے عطا فرمایا. تو اس نے کہا کہ اس سے سوال یہ ہوا کہ اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا کیا اور وسیع علم عطا کیا, تو اس نے کہا, دیکھیں الفاظ دیکھیں, اس نے کہا اس میں حضور کی کیا تخصیص, ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. یعنی نعوذ باللہ من ذالک, اس نے کہا کہ جس علم کی بات آپ حضور کے لیے کرتے ہیں تو یہ علم تو جانوروں کو بھی حاصل ہے, نعوذ باللہ من ذالک. تو حضور کے علم کے برابر جانوروں کا علم ماننا یہ کفر ہے اور بہت بڑی گستاخی ہے. اب اشرف علی تھانوی نے یہ عبارت لکھی حفظ الایمان میں, اور اس طرح کی اور بہت ساری عبارتیں تھیں جس پر اعلی حضرت امام اہل سنت نے گرد فرمائی, اور پھر آپ نے ان کو سمجھایا کہ توبہ کر لوں, لیکن جب یہ باز نہ آئے تو پھر اعلی حضرت نے ان کے خلاف کفر کا فتویٰ لکھا, اور پھر اس زمانے کے پاکستان, ہندوستان اور بنگلہ دیش, اس وقت پاکو ہند اور بنگلہ دیش سب ایک ہی تھے, بر صغیر کہلاتے تھے, تو یہاں کے سارے علماء سے اعلی حضرت نے فتویٰ لیا, پھر نیپال, برما کے علماء, پھر شام کے علماء, مصر کے علماء, مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ, تو پوری دنیا کے علماء نے مل کر یہ فتویٰ دیا کہ اگر یہ کتابیں ان کی ہیں اور انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے تو ان کے کافر ہونے میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے. حسام الحرمین میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے. تو ہمارا ان سے اختلاف صرف اس بات پر ہے, اصل اختلاف اس بات پر ہے, اگر کوئی نیاز نہیں کرتا تو وہ کافر نہیں ہوتا, لیکن جو رسول اللہ کی توہین کرے وہ کافر ہے. تو اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے سارے جتنے بھی تھے, اشرف علی تھانوی ہو, اسماعیل دہلوی ہو, اب اس جھگڑے کو ختم کرو. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ تم انہیں اپنا پیشوا مانتے ہو، تم یہ اعلان کر دو یہ ہمارے پیشوا نہیں، ہم ان کو کافر مانتے ہیں، تو پھر ہمارا تم سے جھگڑا ختم ہو جائے گا. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں اور انہوں نے بھلے لکھا ہے لیکن ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. تو بس یہی معاملات ہیں. یہ ساری گفتگو جو کی گئی، کسی کے ذہن میں شیطان یہ وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ بھئی یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں. تو دیکھیں، مولویوں کے جھگڑے نہیں ہیں، بات ایمان کی ہے، بات عشق رسول کی ہے، بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دفاع کی ہے. مجھے آپ بتائیے کہ ہمارے والد کے بارے میں کوئی بات کر دے تو ہم روڈ پہ نکل آتے ہیں، اور ہم ہر اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جس نے میرے والد کی گستاخی کی، اس کا جتنے حمایتی ہوں گے ہم سب اس سے نفرت کریں. ہم کہیں گے بھئی یہ بھی اس کا دوست ہے تو پہلے وہ اس کی مذمت کرے، ورنہ ہماری نفرت اس سے بھی ہے. تو والد کی کوئی گستاخی کر لے تو ہمیں حکم ہے معاف کر دیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں، اس پر خاموش رہنا یہ ایمان کے لیے نقصان دہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو ایسے غلط عقائد سے محفوظ فرمائے. بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کسی بھی فرقے کو لے لیں، چاہے قادیانی ہو، چاہے رافضی ہوں، چاہے وہابی ہوں، ہر فرقے کو آپ دیکھیں، بظاہر ان کی باتیں بھی اچھی ہیں، بظاہر نماز روزے کے پابند بھی ہیں، بظاہر انہوں نے اسلامی لبادہ بھی اوڑا ہے، بظاہر وہ دین کی بات بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں صرف بظاہر نہیں دیکھنا بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ان کے بڑوں کے عقائد کیا ہیں. اور یہ اپنے بڑوں کے پیچھے ہیں تو یا تو یہ کہہ دیں کہ ہم ان بڑوں سے بالکل لا تعلق ہیں اور ان کو ہم مسلمان ہی نہیں سمجھتے، اور ان کی کتابوں سے وہ اپنے آپ کو دور کر لیں. ان کے بڑوں نے تو قرآن پاک کے ترجمے میں ایسی ایسی غلطیاں کی ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک، ایسے غلط ترجمے کیے ہیں جس میں اللہ کی گستاخی بھی ہے اور رسول اللہ کی بھی گستاخی ہے. تو قرآن کے ترجمے میں اتنی بڑی غلطیاں ہیں، اور آج تک یہ قرآن پاک کے ترجمے جو ہے چھپ رہے ہیں، ان کو احساس تک نہیں. انشاءاللہ تعالی 25 مئی کو جو آخری نشست ہوگی، وہ نشست انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد ہوگی، ختم قادری شریف عصر کی نماز سے پہلے ہوگا، اور 25 مئی کو عصر کی نماز کے بعد یہ آخری نشست ہوگی، جس کا عنوان یہ ہے کہ جو غلط تراجم ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور صحیح ترجمہ کیا ہے، اور ہمیں ان غلط تراجم سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے اور مسلمانوں کو کیسے بچانا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی غلطیوں کو تائیوں کو معاف فرمائے، اور ہر مسلمان کو گمراہی سے محفوظ فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے کریم مالک و مولا، اے پروردگار، اے مالک و مولا، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے روشن و منور فرما. اے اللہ، پوری دنیا میں وہ تمام کتابیں جن میں رسول اللہ کی گستاخی ہے، اے اللہ ان کتابوں کے شر سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما. جو قرآن پاک کے غلط ترجمے کر کے اللہ اور اس کے رسول کی گستاخیاں کی گئیں، ان غلط ترجموں سے مسلمانوں کو محفوظ فرما. اے اللہ، مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرما، غلط لوگوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. اے کریم پروردگار، یہ فتنے کا دور ہے، تیرے محبوب نے پہلے ہی خبر دی کہ کوئی صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا. ایمان کی حفاظت مشکل ہوگی، ایسا ہوگا گویا کہ ہاتھ میں انگارہ لے کر گھومنا. اے اللہ، اس فتنے کے دور میں تو کرم فرما دے ہم پر، ہماری اور ہمارے اولاد کے ایمان کو محفوظ فرما دے. اے اللہ ہماری نسلوں کے ایمان کو محفوظ فرما، ہماری نسلوں میں کبھی کوئی غستاخ رسول پیدا نہ ہو. اے اللہ جب بھی ہم تیرے محبوب کا ذکر کریں تو ان کی شان و عظمت کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اگر بے خیالی میں یا جان بوجھ کر کوئی کلمہ ہماری زبان سے ایسا نکلا ہو جو تجھے ناپسند ہے، تیرے محبوب کو ناپسند ہے، تو ہمیں معاف فرما. ہم توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، مل کے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما. اے کریم مالک و مولا، اے پروردگار، ہم نے جو گناہ کی ہمیں معاف فرما دے، اور آئندہ تمام گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الی. اے اللہ عنقریب ہمیں موت آنے والی ہے، عنقریب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، ہمارا یہ کاروبار، ہمارا بینک بیلنس، ہماری دولت، ہمارا سب کچھ یہیں رہ جائے گا. اے اللہ ہمیں قبر کے چراغ عطا فرما، ایسے اعمال عطا فرما جس سے ہماری قبر روشن ہو. تیرے محبوب کا ہمیں دیدار اور ان کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ ہم سے جو گناہ ہوئے ہمیں معاف کر دے، آئندہ گناہوں سے بچ کر پاکیزہ زندگی، دین کی خدمت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جتنے حاضر ہیں ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں، سب کی تمام پریشانیاں دور فرما، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں دور فرما، سب کو دونوں جہاں کی خیر، عافیت و سلامتی عطا فرما. غازی ملت، عاشق رسول، ملک ممتاز حسین قادری کو شاندار رہائی نصیب فرما. اے اللہ استاد محترم و تمام علماء و مشائخ کو صحت کاملہ عاجلہ و درازی عمر بالخیر عطا فرما. پاکستان میں، کراچی میں امن عطا فرما. اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اسلام کا نام لے کر، جہاد کا نام لے کر جو اسلام دشمن عناصر مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اے اللہ ان کو بے نقاب کر دے، ان کو ذلیل و رسوا کر دے، ان کے شر سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو، ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت فرما. اے اللہ سب پر خاص کرم فرما. اے اللہ ہمیں حرمین شریفین کی بعد مقبول حاضری نصیب فرما. ہر سال حج مقبول مبرور عطا فرما. ہماری اولاد کو نیک و صالح بنا، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما. اے اللہ جن کے رشتے ہو گئے خیر، برکت و سکون عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھر میں سکون عطا فرما، ہماری اولاد کے دل میں، ہمارے دل میں نیکی کا شوق عطا فرما. اے اللہ رجب کا مہینہ ہے، بیج بونے کا مہینہ ہے، ہمیں سچی پکی توبہ کر کے نیکی کا بیج بونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ شعبان اور رمضان کی قدر عطا فرما. اے اللہ ہمیں رمضان المبارک صحت، تندرستی، عافیت کے ساتھ دیکھنے اور گزارنے کی توفیق عطا فرما. یادگار رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما. قرآن سمجھ کر ہمیں تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رمضان المبارک میں ہمیں سستی، کاہلی اور غفلتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ میں رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرما. آمین ثم آمین. بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله برحمتك يا رحم الراحمين. 25 مئی کو جو پروگرام ہے اس کا پوسٹر آپ ضرور حاصل کریں. نور حمزہ اسلامک یونیورسٹی کے پوسٹر موجود ہیں. الحمدللہ اس سال نبی جماعت کے داخلے بھی شروع ہو گئے، یہ پوسٹر بھی آپ حاصل کیجئے.